Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Escoitar a John Thor é como botar un ollo a unha pila de cómics trash nunha tenda de aparatos eléctricos funcionando. Ou ver unha proxección infinda de series de televisión estadounidenses tratadas por un editor tolo nun televisor no que o brilo e a contraste están a tope de intensidade. John Thor non é o primeiro músico posmodernista ensendrado polo jazz, pero definitivamente sí o máis concienzudo e recoñecido. Máis que calquera outro, semella marcar o punto de transición entre un período de grande virtuosismo técnico e unha nova síntese artística que non pretende elevarse por riba da cultura do desecho e reciclable, na que todos os gostos son identificáveis. John Thor naceu en Nova York un 2 de setembro de 1953, e desde moi novo se lle coñeceu como un aventureiro explorador dos instrumentos de lengüeta e como un ecléctico compositor que usa o método do cut-up, recorte ou collage, o estilo de William Burroughs. Os 10 anos cambiou o piano pola guitarra e a flauta. En o curso dos seus estudios autodidactas de música clásica contemporánea, comezou a compor introducindo elementos improvisatorios nas súas partituras debido á influencia de John Cage. Daquela teña John Thor 14 anos. Xa na Universidade de San Luis, coñeceu o free jazz grazas ao impresionante disco For Alto feito por Anthony Braxton como solista no saxo. Despois de desertar da escola, John Thor trabou amizade con varios improvisadores estadounidenses do free jazz, entre deles os guitarristas Eugene Shadbourne, Fred Fritt, o chelista Tom Cora e o intérprete de sintetizador Bob Ostertag. Finalmente, o músico e compositor regresou a Nova York, onde se dedicou a traballar con moitos improvisadores e grupos de rock, a compor e a tocar música free, aínda que cando quere, este particular intérprete tamén é un excelso saxofonista bebopero. Na actualidade, o seu arsenal de instrumentos incluen saxofones e clarinetes desarmados, así como silbatos de caza con graznidos de pato e outras aves, que ás veces toca dentro de cubetas cheas de auga. Os métodos de composición de John Thor, desde moi novo, con frecuencia, incluíron reglas casi lúdicas por medio das que guiaba as respectivas intervencións e papéis de varios músicos. Thank you. 经不爱你，我不喜欢你的脸，你的眼睛，你的嘴巴，我不喜欢你毛衣的颜色。 En 1985, John Zorn grabó una pieza basada en pastiches, en collage, en misturas de elementos. Titulábase Godard y fue grabada para la compañía discográfica francesa Nato. Como es más que obvio, a pieza de 18 minutos 37 segundos estaba íntegramente dedicada a las creaciones audiovisuales de Jean-Luc Godard, que ven de fallecer este pasado 13 de septiembre del año 2022. Jean-Luc Godard, director de cine franco-suizo, un dos máis grandes representantes daquela chamada Nouvelle Vague, a nova ola de cinema francés que protagonizaron nos anos 60 directores como François Truffaut, Éric Rohmer ou mesmo Agnès Varda. No caso concreto de Jean-Luc Godard hai grandes obras que vos referimos aquí por si vos apetece rescatar da súa filmografía. Banda aparte, Pierrot o Tolo, La Chinoise ou mesmo Alphaville. Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres. Nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour, sans que nous changions d'apparence. Ô bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin, dit la haine, de proche en proche, dit l'amour. Par la caresse, nous sortons de notre enfance. Je vois de mieux en mieux la forme humaine, comme un dialogue d'amoureux. Le cœur n'a qu'une seule bouche. Toutes les choses au hasard, tous les mots dits sans y penser, les sentiments à la dérive. Les hommes tournent dans la ville. Le regard, la parole, et le fait que je t'aime. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi. J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entrouvraient le brouillard. Et imos xa nesta edición número 101 de Off Mental a emitir íntegramente a obra Godard, escrita por John Zorn, o mellor sería dicir ensamblada, xa que se trata dun collage sonoro surdido da creatividade sonora e instrumental da banda que acompaña nesta ocasión a John Zorn neste experimento. Anthony Coleman, o piano, órgano, celesta e clave, Carol Emanuel, o arpa, Bill Frisell, a guitarra e banjo, Christian Barclay, aos platos, Bobby Prebite, as percusións, David Weinstein aos samples e teclados, Luli Siol ás voces e narración en xaponés, Wu Xiaojing a narración en chinés, Richard Foreman a narración en inglés e o propio John Thor ás lecturas e narración en francés. Numéro 0. J'ai une machine pour voir qui s'appelle les yeux, pour entendre les oreilles, pour parler la bouche. J'ai l'impression que c'est des machines séparées. Il n'y a pas d'unité. Je devrais avoir l'impression d'être unique. J'ai l'impression d'être plusieurs. 我不喜欢你的脸，你的眼睛，你的嘴巴，我不喜欢你毛衣的颜色，你真没有意思，真是不得了，太多烦恼，你太复杂。 Thank you. 终于，只跟人类有关系的部分才有意思。惨悲的是，当一个人发觉到他需要什么，他要去哪里，他是什么，一切还是秘密。人生就是不可救的神秘。 For instance, this is the sort of thing that possibly happened. Thank you. 色、音乐，我不晓得，你呢？ 癒し、希望、物の動き、偶然の出来事、他に何かしら、 わかんないわ。 全部のもの。 Power over father was almost limitless. At that time, we noticed for the first time father's passionate interest in animals. Thank you. three or four streets, but still there was no sign of the turning I wanted. Godard, homenaje a un director de cinema franco-suizo recientemente fallecido en este 2022. Obra publicada por Zadig en edición digital en el año 1999, en que originalmente esto se publicó a finales de los años 80. Estaba aquí John Thorne, o cabecilla ideólogo de todo este collage sonoro, acompañado por a súa tropa moitadela habitual, como é o caso de Bill Frisell ás guitarras. Off Mental. A cara B da música. E xa chegamos ao meridiano do programa, que hoxe nos vai dar a gana de chamar cara B do programa. Unha proposta que temos aí agachada desde aí xa algúns meses, nos chega da man do seu propio autor, e a verdade é que despois de ouvila nos gustou moito, e este é o momento. De Let Have Plank, alter ego do músico valencián Juan José Roy, músico de longa bagaxe sonora, tras do que se atopan algúns proxectos como o blog Gaussian, adicado á música electroacústica e acusmática, o selo Músicas a lo Lejos, enfocado á electrónica aplanadora e space music, ou discos como Anatomía del Ruido e Ascenosfer, 2004 e 2020, respectivamente. A obra que imos subir parcialmente nesta cara B de Off Mental é Autómata, e está asinada no ano 2021. Ao respecto deste traballo, lemos as seguintes notas. Ao través dun concepto mecánico como é o universo robot, Let Have Plank trata de sensibilizarnos acerca de temáticas delicadas, desde as inercias sociais á pérdida de identidade, pasando pola loita de clases e a suidade. Let Have Plank propón a música como ferramenta de transmisións de valores. A primeira das pezas que imos a escuitar deste autómata de Let Have Plank, lembrade, detrás deste alter ego está o músico valencián Juanjo Gerroy, é a peza El Hambre. Terceiro dos cortes do traballo. Son 18 minutos onde se recita íntegro o poema El Hambre de Miguel Hernández. Esta declaración de intencións disipa calquera dúbida acerca da temática do traballo. Nós somos os autómatas. Construímos inxenios mecánicos a nosa imaxe e semellanza para buscar respostas. Pero as respostas non se atopan nos esqueletes do metal. Cecais non queremos ouvilas, ou non sabemos, ou non investimos tempo nelo. Son os artistas que poden atopalas e amosalas dun xeito accesible. El Hambre é un poema crudo, cheo de dor, enmarcado no movimento de poesía social que xurdiu no Estado español nos anos 50. Fala dos desfavorecidos, dos oprimidos, de quen nace sin futuro nin oportunidades. A música tamén é desgarradora. Fortes golpes regulares dun baixo metálico acompañado de trombóns aillados e un vocoder máis afilado que nunca. Hai un piano eléctrico que discurre como se ninguén fora a ouvilo e uns acordes clandestinos que soan como suspiros replicándose uns a outros. Unha secuencia apagada vai e ven, sobre a que planean melodías esquivas que non pertencen a ninguén. A sobria percusión avanza como un tanque en medio dunha batalla. Tened presente el hambre, unha frase que atravesa a alma, unha advertencia, unha necesidade. Escoitamos xa El Hambre, terceira das pezas, e a máis longa de todas, son 18 minutos 49 segundos, incluída polo ente Let Have Plank no traballo autómata do ano 2021. Thank you. La capacidad de nuestros sentimientos. Allá donde el estómago se origina, sintiendo. Uno no es tan humano que no está ningún día pájaro sin sentir herida en la conciencia. Que no sea capaz de hablar en mi alegría, palomas que no saben si no es vida inocente. El animal influye sobre mí con extremo, la fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones, a veces, le hacen un esfuerzo supremo. Para callar en mí la voz de los leones. Me da miedo el título de animal en mi vida, pero el animal humano es músico por mi cuerpo lo más puro que anida bajo tanta maliza. Con su valor primero, por hambre vuelve el hombre sobre los lamentos, donde la vida habita siniestramente sola, de la paz y la fría. Thank you. Tened presente el hambre, recordad su pasado turbio de capataces que pagaban en plomo. Aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre paseaba sus vacas exprimidas, sus mujeres resecas, sus devoradas ubres, sus ávidas quijadas, sus miserables vidas frente a los comedores y los cuerpos salubres. Los años de abundancia, la saciedad, la hartura, eran sólo de aquellos que se llamaban amos, para que venga el pan justo a la dentadura del hambre de los pobres. Aquí estoy, aquí estamos. Primeras estrofas, primeros versos de El hambre, do poeta Miguel Hernández, que vivió entre 1910 e 1942, momentos difíciles no Estado español, que inspira esta tercera peza, titulada así, tal cual, incluida por Let Have Plank, no álbum Automata de 2021. Un traballo que únicamente se pode conseguir no SoundCloud do autor. soundcloud.com/lethaveplank. LETHAVPLANK. Let Have Plank. Pseudónimo, alter ego, detrás do que se atopa, como antes vos decíamos, o músico valencián Juanjo G. Roy. Imos coa seguinte das pezas que le hicimos para esta edición número 101 de Off Mental, titulada Trenca Closques, que traducido do valenciano ao galego quer dizer quebracabezas, unha peza inspirada nun poema de Joan Valls, poeta alcoyano da Renaixença Valencia, cun texto que reflicte a un individuo cun dilema de identidade, anguria polo rexeitamento e necesidade de integración. Thank you. Trencaclosques, peza de Let Have Plank, alter ego de Juanjo G. Roy, que os estimo nesta cara B de Off Mental. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André C. Pastor, pequeno monstro. Todos os programas están en offmental.blogspot.com. Grazas pola vosa atención e difusión a aqueles medios que difundiron este espazo e até ao vindeiro programa. Foi Off Mental, a cara B da música.